De Verfmolen, gespecialiseerd op verf- en behanggebied. Voor een paar gulden meer echte vakverf, zowel in professionele uitvoering als in de do-it-zelf sector. Onder andere trimetaal voor de vakman en de buitenverven Wijzenol. Voor werkelijk alle kleuren van de regenboog beschikken wij over een kleurmengmachine. Tevens vele rollen behang in voorraad. Daarnaast een uitgebreid assortiment structuurpleisters van het merk Brander. Ook voor u van plaktafels en aftoomapparaten. Dat is de Verfmolen. Maar de Verfmolen is ook schildersbedrijf Baars. Voor al uw schilder, behang en glaswerk. Glasschade gerepareerd binnen 24 uur. Bel snel naar de snelservice van schildersbedrijf Baars. 022 85 113 18. Zesstedenweg 145 in Grotebroek. Is ook het adres van onze winkel. En let op, die vindt u achter het woonhuis. De Verfmolen.